πωλείται πατρίς, πωλείται με δόσεις, πωλείται με εκτόσεις και της μετρητής. Κρυφτινά και καλά λέμε, μπείτε μέσα. Πωλείται πατρίς, πωλείται ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Παρακαλώ κύριε, όριστε. Πωλείται πατρίς, πωλείται με δόσεις, πωλείται με εκτόσεις και της μετρητής. Πάρε κύριε. Πωλείται πατρίς, πωλείται ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Η Ελλάδα πουλάει τη γη της. Μπράβο. Η Ελλάδα πουλάει ό,τι μπορεί, όχι μόνο τη γη της. Και ό,τι δεν κατάφερε να το πουλήσει ο ένας, από εδώ και πέρα θα το πουλήσουν οι δύο. Όλα αυτά γίνονται για το καλό της χώρας, λένε αυτοί. Από χτες, από προχτές, το τι έχουμε ακούσει, και υπάρχουν και άπειρες εκπομπές. Η συνεχής ροή, όπως λέμε. Όχι ειδήσεων, συνεχής ροή γενικώς σχολείων απόψεων, που οι περισσότερες είναι μία άποψη. Ότι τι καλά που γίνεται και γιατί αργούν να κάνουν τη συγκυβέρνηση για να σωθεί ο τόπος. Αν πιστεύετε κι εσείς ότι θα σωθεί ο τόπος, περαστικά. Δεν θα σωθεί ο τόπος, όπως δεν έχει σωθεί από τη συγκυβέρνηση των 37 χρόνων, γιατί και τότε και τώρα συγκυβέρνηση έχουμε, απλά γινόταν με έναν τρόπο πιο έτσι μονότονο. Έφευγε ο ένας, ερχόταν ο άλλος, έκαιγε τη γη ο ένας, την παραλάμβανε ο άλλος και την παρέδιδε πάλι καμένη στον άλλον για να συνεχίσει να την καίει. Τώρα θα καίνε και οι δύο μαζί και δεν θα έχουν μετά σε ποιο να παραδώσουν την περίφημη καμένη γη. Έχουμε δήλωση όμως του κυρίου Σαμαρά, να πάμε να την ακούσουμε από την Συγκρού. Θέλω να προσευχηθώ με την ίδια δύναμη που θέλω να βλασφημίσω. Θέλω να τιμωρήσω με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Πολύ τη ιστορία, πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Ντόπιο εδώ, ελληνικά κρύατα. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Τρία! Πολλούν διηγεσίες. Τραγέλαφος. Πάλι γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Το τροποποίησαμε λίγο στο τέλος, γιατί αυτό είναι το σωστό. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Ήταν η δήλωση του κυρίου Σαμαρά από τη Συγκρού. Ξεροσταλιάζουν εκεί οι δημοσιογράφοι μέχρι αργά τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, στα πεζοδρόμια της Συγκρού. Θα περνάει και κανένας άνθρωπος απ' έξω και τι γνώμη θα σχηματίζει για τους συναδέλφους που είναι εκεί με ένα μικρόφωνο στο χέρι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, θα πει κάποιος, και ειδικά αυτή την εποχή της κρίσης. Πέφτεται από τα σύννεφα, βλέπω εδώ στα μηνύματα πολύ, και λέει: το Σαμαράς μας πρόδωσε, μας την έφερε, μα είστε καλά. Πιστεύατε ότι ο Σαμαράς δεν θα έκανε το καθήκον του, αυτό που κάνει αυτές τις μέρες, δεν θα στήριζε? Σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ο ίδιος ότι θα τηρήσουμε τις υπογραφές, ασχέτως του τι έλεγε για τα μνημόνια και για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εφόσον εσείς ελπίζατε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Υποτίθεται η κρίση αλλάζει τα πάντα και το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Άμα δεν θέλετε καμία αντίρρηση, αν θέλετε να πιστεύετε σε ένα Σαμαρά, σε ένα Γιώργο, σε ένα μελλοντικό Γιώργο, σε ένα μελλοντικό Σαμαρά, σε ένα Παπαδήμο, Ρουμελιώτη, Διαμαντούρο, δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι, σε ένα τραπεζίτη, εν πάση περιπτώσει, για να συμφωνήσουμε όλοι. Περαστικά σας, καμία αντίρρηση, να το πιστεύουμε όλοι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που πιστεύετε εσείς και πράτετε, δυστυχώς επηρεάζει και εμάς που δεν είμαστε της ίδιας αντίληψης. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή, ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο, πνεύμα που από όποια φυλακή και αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν? Απλές έννοιες: κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή, φυλακή. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πολύτε πατρίς, πολλούνται σημαίες, αξίες, αρχές, μεγάλο πρεπής. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Πολλούνται θεοί, πολλούνται πηγόντος και παρεπιτώντος, πολλείται πατρίς. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Επιλογές είναι αυτά και περιορέξεως, Κολοκυθόπη, ήταν και μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελληνοφρένεια, εδώ στο Real 97,8. Παρακολουθούμε τις εξέλιξεις. Υποτίθεται πρέπει να έχει αρχίσει εδώ και μία ώρα και κάτι το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά τίποτα. Τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε αρχίσει είτε δεν αρχίσει. Πολύ λίγη σημασία έχει πια αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο και όποτε συνεδρίαζε, τα χειρότερα αποφάσισε. Οπότε δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον και καμία αγωνία. Δεν έχουμε γενικότερη αγωνία για το τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, ποιοι θα τον στηρίξουν, ποιοι θα μπουν υπουργοί, αν θα έχει Νέα Δημοκρατία υπουργούς, αν δεν έχει. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουν όλοι, Όχι όλοι. Όπως καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, μικρή σημασία έχουν, γιατί οι υπάλληλοι παίζουν ένα ρόλο πάντα σε μια εταιρεία, αλλά όταν η εταιρεία έχει θέσει στόχους, η διοίκησή της, θα πιαστούν με τους οποιουσδήποτε υπαλλήλους και με την οποιαδήποτε αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Οι στόχοι θα πιαστούν, έχουν καθοριστεί από αλλού. Τώρα ποιος ακριβώς θα κάνει, πώς θα κάνει τη δουλειά, πώς θα είναι διακοσμημένο το γραφείο, μικρή σημασία πραγματικά έχει. Οι πελάτες είναι το θέμα. Οι πελάτες της εταιρείας, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Κύριος Καστανίδης εμφανίστηκε χθες, μετά από καιρό. Ήταν ο εμπνευστής του δημοψηφίσματος. Κατάφερε να φάει τον Παπανδρέου. Αυτό είναι πολύ καλό. Και μίλησε για πολλά. Κάποια στιγμή μίλησε για τη νέα κυβέρνηση αυτή της ενότητας. Ποιας ενότητας δηλαδή, αυτοί που κάνουν αυτοί οι δύο. Το λένε εθνικής ενότητας, ενώ στην ουσία κατάφεραν να σπάσουν την ουσία και τους τύπους και να ενωθούν οι δύο, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το λένε ενότητα. Και οι δύο μαζί στις δημοσκοπήσεις δεν πιάνουν πάνω από 50%. Δεν ξέρω και στην πραγματικότητα, όποτε γίνουν οι εκλογές, θα το δούμε. Βγαίνει λοιπόν ο Καστανίδης και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά πώς χαρακτήρισε την προηγούμενη κυβέρνηση. Εάν θα συμμετάσχουν τα άλλα κόμματα ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν τα δύο μεγάλα κόμματα συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν πλήρως και ειλικρινώς. Να είναι πραγματική κυβέρνηση συνεργασίας και μάλιστα ισχυρή. Και θα ζήσουμε ενδεχομένως το εξής ευχάριστο. Θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, που πιστεύω ότι είναι εθνική σωτηρίας, θα εφαρμοστεί η ίδια ακριβώς πολιτική που εφαρμόσε η κυβέρνηση εθνικής καταστροφής όλων των εθνοπροδοτών. Τη νύχτα δηλαδή θα τη βγάλουν στη Συγκρού. Θα εφαρμοστεί η ίδια ακριβώς πολιτική που εφαρμόσε η κυβέρνηση εθνικής καταστροφής όλων των εθνοπροδοτών. Και καλά το λέει ηρωνικά, εθνοπροδότης εννοεί τους Πασόκους, τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους. Εμείς όμως δεν το παίρνουμε ηρωνικά, το παίρνουμε ηρωικά. Έτσι ακριβώς, είναι μια ωραία αυτοκριτική και έτσι τη δεχόμαστε οι εθνοπροδότες και η τωρινή κυβέρνηση. Θα δούμε αν θα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να ξεπεράσει τους εθνοπροδότες. Θα πάμε σε πραγματικά αριστερή άποψη, διότι δεν ακούγονται από αυτή την εκπομπή πραγματικά αριστερές απόψεις. Ακούγονται γενικώς αριστερές. Σιγά τώρα το πρωτότυπο. Άμα ρωτήσεις όλους, μέχρι και ο Καραμαλής είχε δηλώσει αντιεξουσιαστής και ο Παπανδρέου αντιεξουσιαστής, όλοι με την αριστερά ένα φλερτ λεκτικό και μόνο το έχουν. Θα ακούσουμε μια πραγματικά αριστερή άποψη από βουλευτή αριστερού κόμματος, τον Γρηγόρη Ψαριανό. Είχα πει πριν από ένα χρόνο περίπου, είναι απαραίτητη ανάγκη τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσουν καταρχήν να πάμε σε μια διαδικασία κυβέρνησης συνεργασίας. Μπράβο! Και με άλλες δυνάμεις, με ένα κοινό πρόγραμμα. Πολύται ιστορία, πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Την ίσα δηλαδή θα τη βγάλουν στη Συγκρού. Πολλούνται ηγεσίες, πάλι γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολύ. Αυτό είναι σαφές. Ναι, αφού λέγατε ότι από την αρχή πρέπει να συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Βεβαίως πρέπει να συνεργαστούν. Γιατί δεν θέλετε κι εσείς. Άσε να συνεργαστούν πρώτα. Άλλα ντάλα. Εδώ ακούμε τον αριστερό βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Κάργα Αριστερός, ο οποίος λέει ένα αίτημα που το έχει όλη αριστερά και κάθε αριστερός. Να συνεργαστεί εδώ και ένα χρόνο έπρεπε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και όταν τον στριμώχνει λίγο η Διαμαντοπούλου, του λέει είχατε πει παλιά γιατί δεν θέλετε τώρα. Άσε να συνεργαστούν πρώτα. Έχουμε και επιχειρήματα, οπλοστάσιο επιχειρημάτων και κυρίως αριστερές πραγματικές απόψεις. Διότι αυτό ακριβώς, το όραμα, ο στόχος της πραγματικής αριστεράς είναι εδώ και ένα χρόνο να έχει κυβερνήσει, συνεργαστεί, συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν εξετάζουμε με τι πλαίσιο, απλά να είχαν συγκυβερνήσει. Η αριστερά όμως έχει και άλλες απόψεις, πιο έτσι διευρυμένες. Οποιαδήποτε ομοιότης με ντοματοσαλάτες είναι περιττή. Είμαστε στον πάτο, έχουμε φάει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη χωρίς έργα υποδομής, χωρίς να κάνουμε δίκτυα και σιδηροδρομικά, χωρίς ανεμογεννήτριες, χωρίς ενεργειακά προγράμματα, χωρίς τίποτα. Τα φάγαμε τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι αριστεροί λένε ότι για όλα φταίνε τα καθήκια στις Βρυξέλλες, ενώ φταίμε εμείς εδώ. Δεν μας φταίνει οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Είπαμε, οποιαδήποτε ομοιότητα με ντοματοσαλάτες δεν είναι της παρούσης στιγμής κρισίμου εκτός των υπολείπων. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτός ο πληθυντικός, όταν ακούγεται, πολύ μας γοητεύει. Όπως είπε και ο ίδιος ο Ψαριανός, έχουμε φάει από την Ευρώπη. Έχουμε φάει, έχετε φάει εσείς από την Ευρώπη, είπε, για να κάνουμε έργα, για να κάνουμε. Πολύ σωστά. Έχουν φαγωθεί στην Ελλάδα λεφτά από την Ευρώπη. Αλλά νομίζω όχι από τους εργάτες που δούλεψαν, που έπαιρναν ένα οριακό μεροκάματο, αλλά από τους εργολάβους που δεν δούλεψαν, ή μάλλον που δούλεψαν τον κόσμο, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους τους, μέλη κυβερνήσεων, κυρίως πρασίνων, αλλά και μπλε στην πορεία. Τα έλεγε τόσο ωραία χτες βράδυ στην ανατροπή ο Γρηγόρης Ψαριανός, τα έλεγε τόσο αριστερά, που γοήτευσε μια πάρα πολύ αριστερή κυρία που ήταν δίπλα του. Είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα όπως ακριβώς το περιγράψατε. Μάλιστα. Γιατί όλοι, όπου και αν βρίσκονται, εγώ θεωρώ ότι η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Εμείς τα φάγαμε. Τα δύο μεγάλα κόμματα να συμφωνήσουν καταρχήν σε μια διαδικασία κυβέρνησης συνεργασίας. Η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπάρχει πιο τιμητικός λόγος, πιο τιμητική παρατήρηση να ακούς από την Άννα Διαμαντοπούλου, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και τα υπόλοιπα, να λέει ότι η Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη, του Γρηγόρη Ψαριανού και λοιπόν πολιτικών, ναι, να λέει ότι σώζουν αυτή την τιμή της αριστεράς. Είναι πολύ ωραία συζήτηση. Η Διαμαντοπούλου να μιλάει για αριστερά, να αναζητεί την τιμή και να βρίσκει και ποιος τη διασώζει την τιμή. Ο απόλυτος σουρεαλισμός, το ακούσαμε και αυτό. Συνεχίζουμε. Ενθαρρυμένο το ηθικό, ψηλά το ηθικό, επειδή και μόνο η Άννα της παιδείας κατάλαβε ποιος σώζει, είχε αγωνία και κατάλαβε ποιος σώζει την τιμή της αριστεράς. Πρέπει εδώ να πούμε ότι όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Απευθύνομαι σε εσάς. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, δεν είμαστε όλοι ήδη, έχετε μου εμπιστοσύνη, μαζί θα αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν σκύβουμε το κεφάλι, οι Έλληνες μπορούμε. Πωλείτε πατρίς, πωλείτε με δόσεις, πωλείτε με εκτόσεις και τις μετρητής. Αγκαλίτσες και φυλάκια και καρδούλες. Πωλούνται θεοί, πωλούνται πηγόντος και παρεπιπτόντος, πωλείτε πατρίς. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, με δεδομένο ότι υπάρχει Θεός και ότι θα βοηθήσει και κοιτάει τι γίνεται αυτή τη στιγμή πάνω στην Ελλάδα, πάνω από την Ελλάδα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν αυτός όταν έλεγε και έταζε στο λαό του, στους χαχόλους τους δικούς του, έτσι τους αντιμετωπίζει η ηγεσία, εμείς δεν λέμε ότι είναι τέτοιοι, όταν τους έλεγε και κοντραριζόταν με τον Παπανδρέο και έβγαινε αντιμνημονιακά και προχωρούσε και βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, είχε πει από την αρχή ότι θα υπογράψω και θα συνεχίσω τις αποφάσεις της Ελλάδας, γιατί το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα, μία με δύο, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Διευθυντή, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο μικρό του, με αυτό που κάνει καριέρα. Από κινητό στέλνετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και βεβαίως mails, studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ήταν και χθες και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και η Όλγα Τρέμη δεν αντέχει. Δεν αντέχει η Όλγα Τρέμη, με το δίκιο της βέβαια. Καταρχήν χαίρονται που επιτέλους φτιάχνεται μια κυβέρνηση έτσι ακριβώς όπως την θέλουν οι τράπεζες και τα κανάλια. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε κυβερνήσεις που τις ήθελαν μόνο οι τράπεζες ή μόνο τα κανάλια. Από σήμερα, χτες, ελπίζουμε σήμερα να τελειώσουν οι διεργασίες που κορυφώνονται όπως γράφουν όλα τα σούπερ κάτω από τα δελτία ειδήσεων. Από χτες και σήμερα λοιπόν, αφού κορυφωθούν οι διεργασίες, το εσχροπαζάρι που γίνεται, θα έχουμε μια κυβέρνηση που τη στηρίζουν επιτέλους τα γνωστά κανάλια και οι πάρα πολύ γνωστές τράπεζες. Αυτό μας γεμίζει όλους εφορία, εκτός από την Τρέμη που έχει ένα πρόβλημα με το εξωτερικό. Προσέξτε τώρα τι εικόνα έχουμε δώσει με το δημοψήφισμα. Στην αρχή έγιναν έξαλλοι, ακούσαμε τον εξάψαλμο, μας ταπείνωσαν, μας εξευτέλισαν και τώρα γελάνε. Δηλαδή καταντήσαμε και ανέκδοτο στο τέλος. Πολύτε ιστορία. Θείες του ελληνικού λαού. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. Αγκαλίτσες και φυλάκια και καρδούλες. Πολλούνται ηγεσίες, παλιγενεσίες. Οι αλυσμόνητες παπτίδες του ελληνισμού μόνο με 130 ευρώ. Ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος. Πολίτε πατρίς, πωλείτε με δόσεις. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Πωλείτε με εκτόσεις και της μετρητής. Μας έχει φύγει ο πάτος. Πωλούνται θεοί. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Πωλούνται πηγόντος. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και παρεπιπτόντος πωλείτε. Τραγελάφος. Και παρεπιπτόντος πωλείτε. Πασπαρτού. Και παρεπιπτόντος πωλείτε. Σφουγγάρι. Και παρεπιπτόντος πωλείτε πατρίς. Είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα όπως ακριβώς το περιγράψατε. Μάλιστα. Γιατί όλοι, όπου και αν βρίσκονται, εγώ θεωρώ ότι η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Όταν σε αναγνωρίζει κάποιος πραγματικά έτσι που εκπέμπει πολιτισμό, πολιτικό καταρχήν, πνεύμα, δράση, αξιοπρέπεια, τι άλλο εκπέμπει, αποτελεσματικότητα, σοσιαλισμό και όλα και άλλα πολλά πράγματα και άλλες λέξεις, γιατί η Διαμαντοπούλου εκπέμπει πολλές λέξεις. Όταν λοιπόν η αναγνώριση έρχεται από ένα τέτοιο πρόσωπο, πραγματικά είναι τιμητικό και για αυτόν που αναγνωρίζει και για αυτόν που αναγνωρίζεται. Σηκωθείτε τώρα όρθιοι, έχουμε ύμνο. Τον φτιάξαμε, είναι ο ύμνος του νέου κόμματος. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Θα δεις ανάνοιξη να λιώξεις τα χιόνια. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ιδόνια. Κι αν μας θα πούνε πόδι ως αυτή μας την πορεία, ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Ο λαός των Ελλήνων πήρα από βασιλιά, από το βοριά ως το πιο νότιο ακρογιάλι. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα Πασόκρατία. Ζήτω η νέα Δήμο Πασοκοκρατία είναι ένα. Ή το καλύτερο, για να μην μπερδέψουμε, αν και αυτό δεν είναι και τόσο καθαρό, ζήτω ή δημοκτατορία. Νομίζω είναι καλύτερο, πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Είναι ένα σύνθημα που θα αγκαλιαστεί από χιλιάδες Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι απ' έξω και ο μόνος ρόλος που έχει επιφυλαχθεί για αυτούς είναι το τηλεκοντρόλ. Με ζάπικ να παρακολουθούν τι ακριβώς μαγειρεύεται. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι αυτού του λαού. Έλα, Γαβουλά. Έλα. Έλα να μαζέψουν ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, θα περάσουν καλά στα χέρια μας. Ένα αυτό, έχω πολύ δουλειά, sorry. Λοιπόν, δεύτερο, από σήμερα να υποθέσω ότι η εκπροσώπηση στα κανάλια θα είναι ένας από την κυβέρνηση, από τη Νέα Πασοκρατία και ένας από την αξιωματική αντιπολίτευση από το ΚΚΕ. Δεν νομίζω πάλι θα προσπαθήσουν να μας καπνίσουν. Μπουρδέλο είναι η δημοκρατία τους, θα την καπνίσουμε το κέρατο και θα φτιάξουμε δικιά μας. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Αυτά τα παλικάρια εκεί που βγαίνουν και λένε λόγους διάφορους. Ποια παλικάρια? Και ο Σαμαράς. Α, τα παλικάρια, ναι, τα πρωθυπουργικά παλικάρια. Ναι, ναι. Τους πληρώνουν συμβούλους να τους γράφουν τους λόγους ή τους αλλάζουν μεταξύ τους? Καλέ, μόνοι τους. Μόνοι τους τα λένε. Χρειάζονται σύμβουλο μόνοι τους. Επειδή δεν έχεις ικανότητα τον Γιώργο να γράψει μόνο. Δεν έχεις ικανότητα. Όπα, θα δίνω εγώ το λόγο. Μιλάω και πάτε και μιλάτε πάνω μου. Είναι δυνατόν? Πώς θα γίνει, πώς θα ακουστούμε? Δεν σεβόμαστε τους ακροατές? Τι θα γίνουμε εδώ πέρα, τρέμει? Είναι ένα θέμα κι αυτό. Λοιπόν, θα γίνει που θα γίνει. Άντε πάλι τα ίδια. Τι θα γίνει, αγαπητέ? Σε φώναξα καλεσμένο στην εκπομπή. Δεν θα σέβεσαι? Ή μάλλον ήρθες μόνος σου. Ακόμα χειρότερα, ήρθες μόνος σου ακάλεστος. Εντάξει, μα δεν. Παρά τα μας. Δεν χωράνε καλοί παντού. Όχι. Άμα δεν χωράνε, να πάω να φύγω τότε. Είπα, όχι χωράνε παντού. Όχι καλοί. Χαίρετε. Γεια σας. Συμπτώσει του Παπαντρέου πήρε και το Σαμαρά μαζί. Με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Που δεν ήθελε ο άλλος. Κοίταξε να δεις. Στα ζήτα και ο Σαμαράς πήγε μαζί με το Με πίεση, μωρέ, με πίεση και εκείνος πάει να μπει στην κυβέρνηση. Δεν ήθελε, δεν είναι αυτός να συμμετέχει σε κυβέρνηση. Δεν ήθελε. Κοίταξε να δεις. Ας πω, όντως δεν έχει μάθει ο Σαμαράς τώρα. Τι θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ο μόνος λόγος που θέλει να μπει ο Σαμαράς μέσα είναι για να τη ρίξει την κυβέρνηση. Αλλιώς έχει μάθει ο άνθρωπος. Έλα, να σου πω. Έλα. Ο τηλέμαχος είπε ότι αλλάζει, λέει, το καθεστώς της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, πού γυρίζουμε, δεν μας είπε. Στο πριν. Πριν, δηλαδή. Α, μάλιστα. Το πιάσες. Το Γιώργο, ε. Τον άλλον. Τον άλλο Γιώργο, ε. Πάντως, οφείλουμε να το πούμε, είναι το πιο πολιτισμένο πραξικόπημα που έχει γίνει ποτέ. Το περίμενες αυτό, έτσι? Όχι. Ε, κουστούμάρι, στα γραφεία του, ο κόσμος, στα σπίτια, μια χαρά. Όταν είδα τη ΔΕΗ, το κατάλαβα. Τη ΔΕΗ, γιατί? Το τέλος. Μπλέξαμε με πολλούς ναυαγοσώστες και σωτήρες και πάμε κατά διαόλου. Αποστολή. Προχθές ο τύπος στη Βουλή είπε το εξής. Τηρονόμησα από τον παππού μου ένα ρολόι και από τον πατέρα μου το όνομα. Τίποτα. Και το είπε, όχι πλούτη και βίλες. Τίποτα. Ένα όνομα. Ναι, δεν είπε το άλλο όμως παράλληλα. Ότι πήρε και το κ*** της μάνας του, μη μου το πεις, δεν το έχω να το ξανακούσω. Πήρε από τον παππού του τον τίτλο του παπατζή. Τέλεια. Πήρε και από τον πατέρα του το προσόν να λέει ψέματα και να εξαπατά. Αυτά δεν τα είπε. Αυτό είναι εμπάθεια. Να σου πω, φίλε, είμαι παλιός ακροάτης. Από το Sky ακόμα. Παλιό ακροατή, τι θες? Τίποτα. Α, έτσι. Πού καλησπέρα και να τους πεις το μπιπ της μαμάς τους. Και κοίταξε να σου πω και κάτι. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο και ούτε και θα ξαναπάρω. Μ' αρέσει να ακούω. Αλλά άκου να σου πω. Την επόμενη φορά κυβέρνηση τέτοια δεν θα ξανασταθεί. Ότι τώρα θα σταθεί. Τι? Ότι τώρα θα σταθεί, ας πούμε, αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη. Σε 15 μέρες θα είναι ακόμα αυτή η κυβέρνηση. Τα πρώτα μέτρα εκεί θα περιμένουν. Καλά, λες τώρα τι σάντε. Δε, όχι. Θα κάτσει ο κόσμος και θα περιμένει. Όπως ήταν προχθές, θα περιμένουν στα σπίτια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θυμήθηκα αυτές τις μέρες έντονα τη Μαλβίνα και θέλω να της αποτίσω ένα φόρο τιμής με τη θεϊκή της έκφραση στον πληθυντικό όξο που είδες από την παράγκα. Από τις παράγκες. Όταν βάζουμε πληθυντικό θα βάζουμε γενικώς. Πες στο Θήμιο να πει ότι ο καινούριος πρωθυπουργός είναι ο Γιώργος Ανατολάκης. Μήπως να προστατεύσουμε το κοινό. Θέλω να αποφύγω τρακαρίσματα και τέτοια. Δηλαδή τέτοιο ξεκαρδισιό δεν έχει ζήσει κανείς. Άστο ρε παιδάκι μου τώρα, άστο, είναι πολύ, πολύ μεσημέρι. Δεν μπορώ, θα ξεσκιστεί ο κόσμος στο γέλιο, δεν θέλω. Από πού με παίρνεις, από χωρατόριου? Έλα, Απόστολε. Έλα. Ακούω πολύ γκρίνια για την καινούργια κυβέρνηση και νομίζω ότι δεν εκτιμάται σωστά τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ήρθαν τώρα 5 νοματέοι να σώσουν τον τόπο επειδή ήταν παλιοί συμβητητές, έχουμε πρόβλημα εμείς. Βέβαια. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Δεν είναι καλύτερα που είναι φίλοι? Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Δηλαδή, σκέψτε τώρα να μην γνωριζόντουσαν, να έχουν να πούν τα αγκομενικά πρώτα, να φάμε χρόνο σε αυτά όλα, να λύξουν τα θέματα τους μεταξύ τους και μετά να τα βρούνε για να κυβερνήσουν. Τώρα τα έχουν ήδη βρει, ξέρει ένα τον άλλο. Και ανοίγονται πολλές δυνατότητες για τον ελληνικό λαό πια. Έτσι. Δηλαδή, τώρα θα πετάς πέτρα και άμα δεν πετύχει τον πράσινο, θα πετύχει τον μπλε βουλευτή. Στο συγκρότημα που είχαν μαζί, ποιος ήταν ο Μπαγλαμάς και ποιος το Μπουζούκι? Ξεκίνησε επιτέλους το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο μιας ιστορικής κυβέρνησης. Πάμε στη Βουλή, στη συνάδελφο Μαρετίνα Ζαφυριάδου, να μας ενημερώσει, να μας πει τι έχει γίνει. Έλα, Μαρετίνα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν θα ήμουν τόσο κατηγορηματική. Υπήρξα την προηγούμενη φορά και την πάτησα προσωπικά για το ότι είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, Πασόκ. Πασόκ. Τα λέει όλα. Ξεκίνησε λοιπόν, μπήκε ο Πρωθυπουργός, βγήκε για λίγο, αυτό δημιούργησε μια κινητικότητα, γιατί βγήκε στα 2 λεπτά που ήταν μέσα και δεν καταλάβαμε γιατί θα μπορούσε και να. Και είπατε έχει... όλοι, ολοκλήρωσε? Όχι, τελικά δεν είχε ολοκληρώσει. Δεν ήταν πρόωρος. Δεν ήταν πρόωρος. Ξαναμπήκε λοιπόν πριν από λίγο και λογικά έχει ξεκινήσει τώρα το Υπουργικό. Θα περιμένουμε εδώ απ' έξω προφανώς, γιατί σήμερα είναι όντως λίγο κρίσιμες στιγμές. Θα πρέπει να δούμε αν έχουν καταλήξει όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο 48ωρο και πλέον πια. Οτιδήποτε μάθουμε θα σας ενημερώσουμε. Τον είδατε να βγαίνει μόνος του, δηλαδή έξω από την αίθουσα? Ναι, ήταν μόνος του, ασφαλώς με τον ασφαλιά του. Και πού πήγε? Κατέβηκε στο γραφείο του. Α, μάλιστα. Έμεινε περίπου 4 ή 5 λεπτά κάτω και ξανά. Προφανώς οι συνεργάτες του που δεν ξέρουν το λόγο, εικάζουν και εκείνοι ότι ίσως να είχε ένα τηλεφώνημα στο οποίο θα έπρεπε να απαντήσει. Μάλιστα. Θα πήρε κανένας προϊστάμενος. Ευχαριστούμε πολύ. Τα νεότερα φαντάζομαι στο μαγκαζίνο σε περίπου 25 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά συνέβησαν. Συνεχίζεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Μείνετε όλοι ήσυχοι. Αποφασίζονται σοβαρά πράγματα για το μέλλον του τόπου και του τόπου σας. Την ύψα δηλαδή θα τη βγάλουν στη Συγκρού τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι απορία και αυτή της Ελιστάη χτες βράδυ συνεχώς ρωτούσε. Την νύχτα θα τη βγάλουν στη Συγκρού. Πού θα τη βγάλουν, αφού εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, εκεί παράγουν, εκεί σκέφτονται, πολιτικά πάντα. Εκεί δρούνε. Πού θα τη βγάλουν, σε άλλο δρόμο, δεν γίνονται αυτά. Ρωτάτε για την εκπομπή την πρώτη της Λιάνας Κανέλη, που μπορείτε να την ακούσετε. Μα βεβαίως στο RealGR. Στο site εδώ του ομίλου μπορείτε να μπείτε, νομίζω στο κουτάκι Media. Κάπου εκεί μου έλεγε πριν ο συνάδελφος Μάριος Βυρβίλης, μπορείτε να πάτε και να βρείτε την πρώτη εκπομπή. Τη δεύτερη, μεθαύριο Παρασκευή, πότε είναι Παρασκευή, 3.30 ώρα το μεσημέρι, ακούτε και το τρέιλερ που παίζει. Ένας ωραίος καυγάς, πολιτισμένος, γιατί τώρα πια συνεργάζονται, αλλά πρέπει να δείξουν ότι δεν συνεργάζονται. Αυτό είναι το ωραίο αυτές τις μέρες στα παράθυρα. Έδωσε χθες ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν χρειάζεται πάλι να μαλώσουμε. Τι σας ενοχλεί η αλήθεια? Ενοχλεί η φωνασία. Θέλετε και να. Καμία φωνασία, ακούστε, σας παρακαλώ. Αφήστε με λοιπόν σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, δύο πράγματα. Τα περί φωνασίας θα τα πάρετε ότι πίσω. Δεν θα κάνουμε τη βδομάδα αυτή τη βδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία. Αγκαλίτσες και φυλάκια και καρδούλες. Και να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Παπανδρέου έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Ωραία τα λέει ο Παναγιωτόπουλος, να είναι και η Διαμαντοπούλου δίπλα και να λέει: μην φωνάζετε, δεν γίνεται να φωνάζετε. Υποτίθεται ανταμώσανε και συμφωνήσανε και τυπικά επιτέλους για να αποφύγουμε τους καυγάδες στα παράθυρα. Να είναι αγαπημένοι. Ο Πρωτόπαπας το παίζει πολύ ωραίο αυτό το έργο, που τον δείτε, είναι πολύ αγαπημένος και λέει: δεν θέλω σήμερα πια να φωνάξω, δεν θέλω να πάμε στα δυσάρεστα, είμαστε μαζί και διάφορα άλλα τέτοια. Και ακούσατε εδώ τον Παναγιωτόπουλο που θέλει να το παίξει εκεί, ότι διαφωνούμε και δεν θα ξεχάσουμε τι έχει γίνει, τι θα γίνει. Δεν θα το ξεχάσουμε εμείς βέβαια. Συνεχίστηκε ο καυγάς, είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί η Διαμαντοπούλου επιμένει ότι δεν θέλει να φωνάζουν δίπλα της. Εάν θέλετε να υπογράφουμε, να ειστηρίζουμε και την ίδια στιγμή, για να δείχνουμε πόσο μαχητικοί είμαστε, όχι, να βρίζουμε ο ένας τον άλλο. Εγώ θέλω αλήθειες. Νομίζω ότι ο αλήθειος, εγώ θα τελειώσω. Θα συνεργαστούμε με την αλήθεια. Αφήστε με. Όχι με προσωπία. Με τη φάτσα μας, με το μούτρο μας θα συνεργαστούμε. Με τις αδυναμίες μας και με τις δυνατότητές μας. Με τα ελαττώματά μας και τα προτερήματά μας. Όχι με μάσκες. Και εγώ μπορώ να μην φωνάξω τώρα, έλεος. Εκεί που μη φωνάζεται, της βγήκε και το παλιωμοδίτικο μέχρι πριν τρεις μέρες, που τσακωνόντουσαν ότι ο ένας είναι αντιμνημονιακός και ο άλλος μνημονιακός. Είναι δίκιο οι άνθρωποι, ξαφνικά τους τα γύρισαν από πάνω και έχουν μάθει σε κάποιους ρόλους. Πρέπει να μάθουν τώρα τους καινούργιους ρόλους, που σίγουρα το κείμενο θα περιλαμβάνει. Σώζουμε την πατρίδα, αγαπάμε την πατρίδα, την σώζουμε από τη χρεοκοπία, όλοι μαζί προσερχόμαστε, παραγνωρίζοντας το πολιτικό κόστος, το όποιο πολιτικό κόστος, δεν κοιτάμε καρέγκλες. Αυτά τώρα θα παίζουν και από τους δύο, μέχρι τώρα τα ακούγαμε μόνο από τον ένα. Ετοιμαστείτε, γράφονται κείμενα για να απολαύσουμε το θίασο όλων επί σκηνής. Αποστολή. Έλα. Σώθηκα, φίλε, σώθηκα με τη νέα κυβέρνηση. Σώθηκα. Όλοι σωθήκαμε. Πήρανε το πρωί τηλέφωνο, μου λένε: σου χαρίζουμε το χαράτσι. Με πήρανε ξανά πίσω στη δουλειά μου. Μου αυξήσανε το μισθό. Αυξήθηκε η σύνταξη τη μάνα μου. Σώθηκα, φίλε, επιτέλους. Τι διάλογο, Σαμαρά, έφερε το σοσιαλισμό σε αυτή την κυβέρνηση μέσα. Φίλε, κομμουνισμό. Ο Σαμαρά τα έφερε όλα, τα έφερε όλα. Τόσο καιρό που ήταν μόνο του άλλο, ήρθε ο προδότη και τα έφερε όλα αυτά. Εκείνο το παιχνιδάκι που ψηφίζαμε κάθε 3-4 χρόνια και υποτίθεται αλλάζανε κυβερνήσει, τι έγινε, το καταργήσαμε αυτό. Γιατί χρειάζεται. Δεν τους έχεις ψηφίσει μια φορά? Πρέπει κάθε τόσο να τρέχουμε? Άσε πως έχουν πάει τα πράγματα. Τις Κυριακές δεν τις έχεις για χάσιμο. Δουλεύουμε. Είναι διπλό το μεροκάματο. Θα κάτσουμε να πάμε σε εκλογές. Καλύτερα έτσι για εμάς το κάνανε. Έτσι, καλά. Και αφού συμφωνούν αυτοί, χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Φιλεπεριτοί είμαστε. Δεν είναι εκπρόσωποι του λαού. Αλλιώς να πούμε ότι θέλουμε άμεση δημοκρατία. Θες άμεση δημοκρατία, ξέρεις πόσο επικίνδυνο αυτό για το πολίτευμα? Έτρεχα ο μαλάκας τόσο καιρό στο Σύνταγμα, ας πούμε, τα ζητούσαμε, σωθήκαμε. Έλα μωρέ, τώρα χαζομάρες. Καλύτερα έτσι και πολιτισμένα. Να σου πω, ούτε τάγκ στους δρόμους, ούτε νεκρούς, ούτε πολυτεχνία και μαλακίες. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται τα τάγκ στους δρόμους. Πολιτισμένα πράγματα. Με κοστούμια. Με κοστούμια και ατσαλάκουτι. Τι είπες? Τα τάγκ στη δημοκρατία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οφείλω να προστατεύσω τον κλάδο. Ομολογουμένος είναι. Ότι θα γινόταν όλο αυτό για να αποκτήσουμε μία αιρετό πρωθυπουργό και να είμαστε όλοι χαρούμενοι από κάτω και να πανηγυρίζει η τρέμη να πετάει τα βραγιά της. Το περίμενες? Όχι. Πού να το περίμενα? Το σήμα του Sky, το λογότυπο, άρχισε να δακρύζει από μόνο του. Φαντάσου, ακόμα και το λογότυπο. Από τη συγκίνηση. Άσε, τους έβλεπα. Πολύ κλάμα. Μην μιλήσω για πρόσωπα. Και στο Μέγκα, πολύ κλάμα πάντως. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Ερατέα τηλεφωνώ. Άννα με λένε. Έλα ρε Άννα, σε έχω γνωρίσει? Όχι, δεν έχουμε γνωρίσει. Καλά, πού ήσουν? Να ήμασταν με το Θύμιο εκεί πέρα κανένα μήνα κάτω, κάθε μέρα. Το ξέρω. Και εσείς πού ήσουν? Ποια μου σε έχουν γνωρίσει πάντως? Ποιος, τα παιδιά σου? Ναι. Άχι, παιδιά, άστο, δεν πειράζει που δεν γνωριστήκαμε. Ξεχάσατε να πείτε για το βραβείο του Global Thinker. Δεν το αναφέρατε καθόλου. Είναι και αυτό. Δεν το είπατε. Το Τζόνι. Ενώ τώρα με το Σαμαρά. Και βραβείο. Να σου πω τώρα, ο Γιώργος δεν θα είναι καθόλου στην κυβέρνηση. Αυτό με απασχολεί. Ας είναι, κάτι από κάτω. Δεν μπορεί να μην είναι καθόλου. Θα κάνει αντιπολίτευση μόνος του. Ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση του Κουκουέ, το είχε δει όνειρο η Παπαρίγα ποτέ? Όχι, όχι. Και πολύ το χαίρομαι. Πού να το περίμενε? Πολύ το χαίρομαι. Καλέ, μην διαλυθούν αυτοί από την παραπάνω ευθύνη. Ποιοι να διαλυθούν? Το Κουκουέ αυτοί. Δεν θα το έλεγα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι Πειραιός. Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να σας ρωτήσω τι ώρα είναι? Η ώρα για συγκυβέρνηση. Με ποιο πρωθυπουργό? Με όποιον τύχει στο επόμενο τόνο. Α, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Αποστολέ. Έλα. Χαιρετίζω από Σερβία, πατριώτη. Τι γίνεται? Άστα, τα άμαθες. Τα άμαθα, φίλε, γι' αυτό παίρνω με βαριά καρδιά. Αλλά θέλω να επισημάνω την προσοχή στους Έλληνες ότι με αυτά και με αυτά τα σήματα που μας κάνουν, ξεχάσαμε τα σημαντικά, φίλε Απόστολε. Για πες. Το λαός άλλαξε σήμα. Δεν έχει πια αυτά τα τέσσερα βελάκια τα οποία έλεγε ο πρόεδρός μας ότι θα μεγαλώσουν την Ελλάδα. Τώρα πια έχει γίνει λίγο, να το πω λίγο ομοφιλοφιλικό, ή θα είμαι ακραίος. Δεν θα μεγαλώσει η Ελλάδα, ή θα μεγαλώσει με γκέτσιδες? Ελλάδα, άλλαξε το σήμα του λαός και εμείς ασχολούμαστε. Θα επεκταθεί στην Ελλάδα με γκέτσιδες, τι εννοείς? Δεν ξέρω τι θα γίνει, Απόστολε. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δε στην επίσημη σελίδα του κόμματος. Το έχω δει, το έχω δει. Και άλλαξε, φίλε. Δεν πήγε το μυαλό μου στο Γκετσιλίκι, απλά. Αυτά, μπράβο, αυτό που λες. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι χρώματα είναι αυτά? Μου θυμίζουν τη σημαία των ομοφιλοφίλων όταν πηγαίναμε εμείς σε κάτι παραλάσχη μας με τις φούστες που φορούσαμε. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκτόσεις στο κόμμα. Το επόμενο είναι να πάψουν να αγαπούν την Ελλάδα και τόσο. Έτσι. Αν και αυτός από αντίδραση ή και από κολοτούμπα, δεν ξέρεις. Ίσως μπορεί. Μόνο και μόνο να μπει στην κυβέρνηση κάτι που δεν τον βάλανε. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να κάνει. Φιλοαμερικανός θα κατέβει. Δεν αποκλείται δηλαδή να πάψει το. Σου λέει αφού οι Αμερικάνοι περνάνε. Αμερικάνος για να πω κι εγώ. Άρα δεν θα μεγαλώσει η Ελλάδα μας. Και εγώ ήθελα να κάνουμε μια. Ωραία, τώρα που το σκέφτομαι, μήπως δεν είναι σωστό. Μήπως δεν είναι σωστό για τον κόσμο που τους ψήφισε. Κρίμα. Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι. Ντροπή μου και εμένα, να τους σεβαστούμε κι αυτούς. Να τους σεβαστούμε. Όλα τα ζώα είναι συμπαθή. Γεια. Ακούω το Θήμιο, ο οποίος στεναχωριέται πάρα πολύ. Τι θα πληρώσουμε? Υπομονή. Α, τι θα πληρώσουμε? Όχι, εγώ στεναχωριέμαι που έφυγε ο Γιώργος. Καλά, αυτό είναι το πρώτο. Περίμενες ότι θα υπάρξει πιο σύντομη πρωθυπουργία από το Μητσοτάκη? Εγώ όχι. Ναι, εκεί πήγαινε το πράγμα. Εσύ δεν το κατάλαβες? Πω, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ, πες το Θήμιο. Υπομονή 3 μήνες. Θα έρθει η Αλέκα μετά και θα μας τα δώσει όλα πίσω. Αυτό θα περιμένουμε 3 μήνες. Τα κοσάρι θα μας το κάνει 200. Γιατί μέχρι τώρα. Άι, μωρή ξυπασμένη. Αυτό σου αξίζει, δεν τρέπεσαι. Την έπιασα την ηρωνία. Αυτό σου αξίζει. Πόσο παίρνει σύνταξη? Εγώ? Ναι. 300. Σου εύχομαι μέχρι τα Χριστούγεννα να φτάσουν στα μισά. Καλές γιορτές. Bye. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, έφυγε. Ποτέ δεν θα φύγεις και κυρίως δεν θα φύγεις από τις καρδιές μας και θα μείνεις έτσι ως σπουδαίος άντρας και κυρίως επαναστάτης. Υπάρχει ένα ανέκδοτο από χτες. Γενικώς στην Ελλάδα συνηθίζουμε να δίνουμε τα ονόματα δρόμων εις μνήμην πολιτικών και κυρίως πρωθυπουργών παλιών. Και όπως λέει το ανέκδοτο, στο Γιώργο θα δοθεί όνομα διεξόδου, όχι δρόμου. Δεν τον καταλαβαίνουμε το χιούμορ αυτό. Πριν λίγο έκανε και δήλωση ο Καρατζαφέρης, θα την ακούσετε σε λίγο στο μαγκαζίνο, που με ένα σκοπτικό και έτσι με παρομοιώσεις λέει για ένα γάμο που δεν θα πετύχει και αναρωτάτε στη δήλωσή του γιατί να πας κουμπάρο σε ένα τέτοιο γάμο. Το ακριβές κείμενο θα το ακούσετε σε λίγο στο μαγκαζίνο. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια γαμμένα. Δύναμη εμπιστοσύνης. Δύναμη προοπτικής. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια γαμμένα. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Σούπερ πεντακάθαροι και άλλες ειδήσεις θα ακούσετε στο μαγκαζίνο και φαντάζομαι και τη νέα κυβέρνηση που όλο τη φτιάχνουν και ποτέ δεν είναι έτοιμη. Αυτά για σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο στη 1 και 10 περίπου και βεβαίως επανάληψη γύρω στις 7 το απόγευμα. Γεια σας, όλα να πάνε καλά, τρίτο μέρος του λαού. Έλα. Διαμαρτύρομαι τόνος να μην και τα λοιπά. Καλά, σιγά το καλτσόν. Κυρίες και ενότητες είναι χωρίς το Καρατζαφέρι. Δηλαδή ούτε ένα Υπουργείο άδωνη δεν θα πάρει τίποτα να μάθει. Δεν υπάρχει ενότητα, παιδί μου, έτσι, το λέω εγώ. Στο Υπουργείο της Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι γι' αυτά ο άδωνη. Γι' αυτά είναι ο Βορύδης που είναι μαθημένος και από τα τσεκούρια. Ο άδωνη είναι να πάει για διαβίου μάθησης. Και αν σε ολόκληρο το βίο πάρεις μάθησης ή από τον άδωνη, χέσαι με. Έχω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός σήμερα στην Ελλάδα? Έλα τώρα ρε παιδί μου, και εσύ πού να το ξέρω? Κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο εύκολο. Κάτι πιο εύκολο. Ναι. Από πού κλάνει τον μπαρμπούνι? Να σου πω το πολίτευμα. Για πες το πολίτευμα. Που είναι πιο απλό. Για πες. Αγνώσου πρωθυπουργού, προεδρευμένη δημοκρατία. Καλό. Με φώτισε, με φώτισε. Δεν είναι. Κοίταξε να δεις, τρόπο το σκέφτομαι. Ακούγονται ονόματα ο Δήμας να είναι. Καταρχήν, λάθος Δήμα έχουν για πρωθυπουργό. Ο Πύρος ο Δήμας έπρεπε να είναι, που μας έχει κάνει και περήφανος μια-δύο φορές πέντε. Ναι. Πρώτον. Ο Παπαδήμος, ο άλλος, ο Λουκάς. Θα κάνεις Λουκά πρωθυπουργό, να βγούμε στο εξωτερικό να πει είμαι Λουκάς. Έλατε. Δεν το λες, Λουκάς, λίγο ντρέπεσαι. Το πιο σωστό, εγώ θα σου πω. Το πιο σωστό είναι να γίνει πρωθυπουργός ο Μαρκεζίνης. Ο Μαρκεζίνης. Καλός είναι. Και λόγω ονόματος και λόγω φωνής. Καταρχήν, σε κάθε δικτατορία ταιριάζει ένας Μαρκεζίνης. Κατά δεύτερον, ναι, με αυτή τη φωνή θα σωθούμε κι εμείς. Να τον αναστήσουμε τότε το Μαρκεζίνη. Συγγνώμη, χάνουμε τον Γιώργο σαν σατυρική εκπομπή. Ας έρθει ένας Μαρκεζίνης. Και είναι και σερ. Που σημαίνει ότι θα τραγουδάει κιόλα. Ναι. Το σουπ σουπ σόγκ δικό του είναι. Ποιος ξέρει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ερώτα. Μεγάλη αγωνία, δηλαδή, και μεγάλο προβληματισμό. Και μεγάλη στεναχώρια. Το κουβελαρά, γιατί δεν τον παίζουν, ρε παιδιά, το γίγαντα. Το κουβελα. Ναι, το κουβέλι. Α, το κουβέλι. Γιατί δεν τον παίξανε, ρε παιδί μου. Έλατε. Έτσι κι αλλιώς, πιο ξενέρο το πολιτικό, πού θα βρίσκανε για να βάλουν πρωθυπουργό. Μια χαρά θα ταιριάζε. Μεταβατικός πρωθυπουργός ο Κουβέλης είναι Μπεργκέτη. Σαφώς. Αυτή η συγκυβέρνηση Αδρικέλο, δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν ήταν μια χαρά, Αδρικέλο. Η τώρα, άρα, για να περνάει από το μυαλό σου, μπορεί να μπει σε καμιά κυβέρνηση, να έχει κανένα υπουργείο. Δεν ξέρω εγώ τι να. Θα κάτσουν στα ίδια υπουργικά με το Σαμαρά. Θα γίνει το σύστριγκλο, Θα γίνει το σύστριγκλο. Το περιμένω πώς και πώς. Και να τις πετάνε από κάτω τα φοιτηταριά χαρτάκια να την κοροϊδεύουν. Ότι είναι ψηλή και βρικολάκο. Και να γελάει το μουστάκι του ενός και η γλυμμένη φράτσα του άλλου. Θα χεστώ. Τέλειο. Λοιπόν, κατάλαβες τι έγινε. Τι έγινε. Λοιπόν, με το δημοψήφισμα ο Γιώργος, ο οποίος είχε απαξιωθεί και ικανή, έβαλε φουρνέλο στο Σαρκοζή και στη Μέρκελ, χειροκροτήθηκε περισσότερο από όλους όταν μπήκε στις κάνες στο κτίριο της συνάντησης. Και τώρα τι έγινε. Έσυρε το Σαμαρά στη συνένεση. Ναι, μωρό, το καημένο του Σαμαρά και εγώ το λυπάμαι. Πώς τραβήχτηκε έτσι αυτή τη συνένεση. Και θα είναι. Ενώ είχε αντίθετη άποψη τόσο καιρό. Και ότι είχαμε παραμυθιαστεί εμείς ότι ο Σαμαράς είναι αντιμνημονιακός. Ναι. Και ότι είναι το κάτι άλλο. Καλά, τώρα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα πώς τον έπεισε έτσι. Πώς τον έπεισε. Λοιπόν, είναι καλαματιανός ο Σαμαράς. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο ξεβράκωμα. Να σας πω και κάτι άλλο. Μπορείς να μου πεις. Τέτοιο ξεβράκωμα και δεν έπαιξε ούτε με ειδική σήμανση. 8 η ώρα βλέπανε παιδιά. Και βλέπεις ένα φιλί βλέπεις μεταξύ αντρών. Ναι. Και σου βάζει πρόστιμο. Λοιπόν, εκείνο το ξεβράκο μέσα στα απόγευμα, για εκείνο τίποτα, το εσουρού δεν μιλάει. Έλα, Αποστόλη, μία ώρα να πούμε. Με συγχωρείς, είχα μια γριά, με είχε ζαλίσει. Κατάλαβα. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη, για να καταλάβω δηλαδή, φίλε. Συμφωνήσανε το όνομα του Πρωθυπουργού. Ακούγονται διάφορα. Ακούγονται διάφορα. Ρε, να σου πω κάτι, μας δουλεύουν. Εγώ πιστεύω ότι. Έχουν βάλει για πρωθυπουργό τη Μέρκελ ή τον Σαρκοζή. Έλα, ρε, σούπα. Πολύ ψάχνουμε αυτό που είπες. Δεν το περιμέναμε. Είναι διάφορα άλλα. Ναι. Κατάλαβες μας. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα να έχουμε δύο πρωθυπουργούς. Ας είναι και ο Αντώνης, ας είναι και ο Γιώργος. Έχω εγώ πρόβλημα. Έχεις εσύ. Έχει κανείς μας. Να είναι και οι δύο. Να είναι και οι δύο, να πάμε να βουλιάξουμε χειρότερα. Να τα μοιράζονται όλα. Γιατί θα γίνει κάτι χειρότερο. Δεν ξέρω, ρε, Αποστολή μου. Δύο πρωθυπουργοί. Δύο Μέγαρα Μαξίμου. Ναι. Ο καθένας το δικό του. Δύο πρωθυπουργικά έδρανα στη Βουλή. Άψογο μένα μου ακούγεται. Να σου πω, τώρα που βγήκαν αυτοί οι δύο, θα μας τα δώσουν πίσω διπλά. Ναι, επειδή είναι δύο. Ναι. Δηλαδή πριν θα τα παίρνετε μονά, τώρα θα πάρετε τα διπλά. Μακάρι να έρθει και ένας τρίτος για να πάρετε αυτό που θα πάρετε τελικά. Μπρος. Έλα, καπετάνια μου, καλημέρα. Έλα. Τι κάνεις, ακόμα ο Τιτανικός αντέχει, έτσι. Λοιπόν, να σου πω, καπετάνια. Καλά, δεν έχουν τσίπα αυτοί, δεν έχουν τίποτα. Όχι. Παντελόνια δεν φοράνε, γάμο τη τρέλα τους, δεν φοράνε τίποτα. Έχεις ακούσει κότες να φοράνε παντελόνια. Αυτό όχι, βέβαια, δεν φοράνε. Αυτό να μου πεις, ρε. Το μόνο που αλλάζουν είναι που και που βάζουν κάτι καφέ και τα κάνουν να αλλάξουν με τα άσπρα πούπουλα. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. 2-1. Τώρα και στη Βουλή. Λουστείτε, στεγνώστε, τελειώσατε. Εσείς τελειώσατε. Δεν έχω τελειώσει εγώ. Θα τους πάω στη γωνία. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Πολύτε πατρίς, πολύτε με δόσεις, πολύτε με εκτόσεις και τις μετρητής. Κι φτηνά και καλά λέμε, μπείτε μέσα. Πολύτε πατρίς, πολύτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Δηλαδή καταντήσαμε και ανέκδοτο στο τέλος. Πολύτε ιστορία. Και οι 8 τόμοι, 8 ευρώ ένας. Πολλούνται θυσίες. Θύες του ελληνικού λαού. Πολλούνται αρχές και ιδεολογίες. ιστορίες. Αγκαλίτσες και φυλάκια και καρδούλες. Πολλούνται ηγεσίες, πάλι γενεσίες. Οι αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού μόνο με 130 ευρώ. Ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος. Πολίτε πατρίς, πολίτε με δόσεις. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Πολίτε με εκτόσεις και της μετρητής. Μας έχει φύγει ο πάτος. Πολλούνται θεοί. Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Πολλούνται πηγόντος. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και παρεπιπτόντος, πολίτε. Τραγέλαφος. Και παρεπιπτόντος, πολίτε. Πασπαρτού. Και παρεπιπτόντος, πολίτε. Σφουγγάρι. Και παρεπιπτόντος, πολίτε πατρίς.